วิวรณ์บทที่12และมีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนางบนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาว12ดวงหญิงนั้นมีครรภ์และร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บครรภ์และหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์นี่แน่มีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาและบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอันและหางของพญานาคตวัดดวงดาว1/3ในท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกและพญานาคตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมาแล้วนางก็คลอดบุตรชายผู้ที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคาถาเหล็กแต่บุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้ายังพระที่นั่งของพระองค์และหญิงคนนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด 1,260 วันขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปพญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่า บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพวกเขาชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายเพราะเหตุนี้จงรื่นเริงยินดีเถิดสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย เมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นว่ามันถูกโยนลงไปที่แผ่นดินโลกแล้วมันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้นแต่พระเจ้าประทานปีกของนกอินทรีใหญ่2ปีกแก่หญิงคนนั้นเพื่อว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้พ้นหน้างูตัวนั้นไปยังสถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1วาระ2วาระและครึ่งวาระงูตัวนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนอย่างแม่น้ำไหลตามหญิงคนนั้นเพื่อจะทำให้นางถูกน้ำซัดไปแต่แผ่นดินช่วยหญิงคนนั้นไว้โดยแยกออกเป็นช่องแล้วกลืนน้ำที่พญานาคพ่นออกจากปากและพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของนางคือคนทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูและมันก็ไปยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล